paglagapak ng butiki sa sahig ay pinagpapaluko ito ng walis. Alis! Alis! Shoo! Kadiri talaga tong mga hayop na to. Yamot na yamot ako sa mga butiki. Makita ko pa lamang ang mga ito ay naninindig na ang balahibo ko. Bukod pa roon ay nakakairita ang mga palatak nito, na animoy lagi nang may malaking disappointment sa buhay. Kalalaki kong tao ay nangingilabot ako sa mga reptilyang yun. Bata pa lamang ako ay diring-diri na ako sa mga butiki. Minsan kasi na naglalaro kami ng tagutaguan, ay sumuot ako sa lumang aparador sa bodega ng lola ko. May nakapasok na butiki sa aking kamiseta at gumapang sa likod ko. Napasayaw ako sa lamig ng naturang hayop. Nakakapangilabot ang temperatura nito at mga paang gumagapang sa aking balat. Lumabas ako ng aparador para lamang magulat na hindi lamang pala isa o dalawa, kundi nasa limang butiki pala ang gumagapang sa aking katawan at ulo. Naglundagan naman palayo ang mga ito nang makakita ng malawak na lugar. Sabi ng lola ko ay baka nagulat lamang ang mga hayop nang pumasok ako sa lumang aparador na tirahan ng mga ito, kaya napalundag sa akin. Ngunit wala na akong pakialam pa sa eksplanasyon ukol doon, dahil nilagnat na ako sa sobrang takot. Mula nga noon ay isinumpa ko na ang mga kasumpa-sumpang hayop. Hanggang ngayon na lagpas 30 na ako, ay mortal enemy ko pa rin ang mga hinayupak. Kapag nakikita ko nga ay binubugaw o pinapatay ko. May mga nakakakita na nagugulat sa pagpatay ko sa mga butiki. Masyado naman daw akong malupit sa hayop. Aalis naman daw yun kung bubugawin. Wala akong pakialam. Hindi nila alam ang nararamdaman kong takot. Palibhasa siguro ay hindi pa sila napagkakaisang gapangan ng mga ito. Kadiri talaga. Pagdating ko sa apartment, ay dire-diretso akong sumalampak sa sofa. Isinandal ko ang pagod kong katawan at nakatinga lang pumikit. Niluwagan ko ang aking necktie at ilang beses na huminga ng malalim. Makaraan ng ilang minuto ay nagmulat ako ng mga mata. Ngunit naputol ang aking maluwalhating pahinga nang makita ang isang butiking nakikipagtitigan sa akin sa kisame. Anak ng... Agad akong dumampot ng walis tambo at pinagpag ang uninvited guest ko sa kisame. Kamuntik pa itong bumagsak sa akin kung hindi ako nakaiwas. Buisit talaga. Hinabol ko ng tapak ang walangya, pero hindi ko inabot. Mabilis yung nakasuot sa gilid ng mamahalin kong speaker. Alam nga namang wasakin ko pa ang speaker ko para lamang mapatay ang peste. Padabog kong hinagis ang hawak kong walis. Kung bakit pa kasi mayroon at mayroon pa rin butiki na makakapasok sa loob ng unit ko. Halos araw-arawin ko na ang pag-spray ng insect repellent. Alam kong hindi insekto ang butiki, pero baka sakali rin. Naghanda na lamang ako ng hapunan, kesa busitin pang lalo ang sarili ko. Hininit ko na lang ang sinigang na baboy na niluto ko kahapon. Iginaya ko na ang mesa at kumain ng marami. Habang kumakain ay nagpe-Facebook din ako. Panakanaka ay napupunta ako sa YouTube dahil sa ilang link. May napanood akong time-lapse video ng buhay ng isang buhaya. Mula sa pagiging harmless na itlog hanggang adult na kaya ng kumain ng tao. Napaisip akong bigla. Magkamag-anak nga pala ang mga butiki at buhaya. Pareho silang, well, butiki. Pero maigi na nga din na maliliit lang ang mga kaaway ko. Kayang-kaya ko silang patayin. Imagine na lang kung kabuhaya sila sa laki. Nang maalala ang aking mga mortal enemy, ay isang ideya ang pumasok sa isip ko. Bakit ba hindi ko ito naisip noon? Naghanap ako sa Google ng mabisang paraan o produkto kontra mga butiki. At hindi naman ako nabigo. Sa labis kong tuwa, ay mayroon palang tinatawag na ultrasonic pest control repellent. Isang gadget na gamit ang sound waves ay makakapagpaalis ng mga lamok, langaw, daga, gagamba at kung ano-ano pang unwanted insects, rodents, etc. At ang pinakamahalaga, kaya rin daw nitong makapagpalayas ng mga butiki. Hahaha! Naka-jackpot ako! Agad akong nagpareserba ng naturang produkto at nagbayad through online payment. Sinabi kong pakideliver sa lalong madaling panahon ng device. Dahil kailangan ko na. Ang sabi ko may infestation dito sa apartment kahit wala naman. Maligayang maligaya ako sa aking sarili nang matapos ang transaksyon. Ibinaba ko ang cellphone ko at hinigo pang natitirang sabaw ng sinigang sa mangkok. Nang mapansin ko ang isang mahabang buntot na unti-unting lumilitaw habang pakunti ng pakunti ang sabaw. Hindi ko na inubos ang sinigang, nasarap na sarap pa naman ako. Tinakbo ko ang lababo at isinuka ang lahat ng aking kinain. Buwisit talaga ang mga butiki. Sana dumating na bukas yung ultrasonic na yon. Nahiga na ako para matulog. Pagkatapos ligpitin ng pinagkainan ko, pilit kong binubura sa aking isipan ang nakakadiring naganap sa aking hapunan. Saktong pagpasok ko sa aking silid, ay biglang namatay ang ilaw at aircon. Brownout? Sumilip ako sa bintana at kumpirmado. Brownout nga. Napabuga na lang ako ng hangin. No choice ako kung hindi hayaang nakabukas sa mga bintana para hindi ako matusta sa init. Bahala yung mga butiki na yan na magsipasok. Bilang naman na ang maliligayang araw nila, binuksan ko na lamang ang emergency light para may konting liwanag pa rin. Ayun o, kasasabi ko palang na bahalang magsipasok yung mga butiki ay may isa nang pahuni-huni. Sige lang, ilang araw na lang at kusa nang maglalayasa na mga yan. Nag-aagaw na ang aking antok at gising na diwa nang tila isang anino ang dumaan sa harapan ko. Napamulat ako, sabay tingin sa bintana. Nasa second floor ang unit ko, at walang pwedeng tungtungan ng sinumang manluloob kung sa bintana ito magdaraan. Isa pa, may grill sa mga bintana ko, kaya imposibleng magkasya ang magtatangkang pumasok. Baka pusa lang. Muli kong ipinikit ang aking mga mata. Napabalikwas ako, sabay punas ng kamay sa aking pisngi. Sigurado akong may dumila sa mukha ko. Hinablot ko ang emergency light at inilawan ng paligid. Sinong nariyan? Magpakita kang hayop ka. Hindi ako nakikipagbiruan. Ngunit bukod sa nakayayamot na palatak ng butiki, ay wala na akong ibang nakuhang sagot. Inilibot ko ang ilaw sa paligid ng kwarto, pero wala naman akong nakita. Kahit sa ilalim ng kama o aparador, walang ibang tao. Inikot ko ang buong unit, ngunit wala. Tahimik ang paligid, walang bakas na may ibang taong nakapasok. Pero papanong damang-dama ko na may lumapat talagang mainit-init at basa sa pisngi ko kanina? Dinig ko pa ang tunog nun na tila humigup ng sabaw. Ang bilis namang nawala ng sinumang tarantadong yun. Kinalma ko ang aking sarili. Baka nananaginip lang ako. Patulog na nga ako, di ba? Uminom na lang ako ng malamig na tubig at muling nahiga. Pabiling-biling ako dahil hindi na ako makatulog ng maayos. Bukod sa mainit na panahon, ay hindi na ako dalawin pang muli ng antok. Tumagilid ako at halos mapalundag sa gulat. Nang pagbaling ko sa kanan, ay kaharap ko ang pinakamalaking mukha ng butiki na nakita ko. Nahulog ako sa kama at sa muli kong pagbangon ay agad kong tinampot ang emergency light. Muli kong inilawan ang buong paligid. Ngunit wala naman akong makitang ibang tao. Sigurado talaga ako sa nakita ko. Malaking mukha ng butiki. Magkasing laki na nga kaming dalawa ng mukha. Siguradong may gagong nakapasok dito at sinusubukan akong takutin. Pinaglipat-lipat ko ang ilaw hanggang may nadaanan akong imahe sa may dingding. Natigilan ako at naghanda ng lumabas ng silid. Dahan-dahan kong ibinalik ang liwanag sa dingding. Paakyat sa kisame, naroon at nakakapit ang pagkalaki-laking butiki na animoy isang buwaya. Nakatutok sa akin ang malalaki at maiitim nitong mga mata at tila nakangiti pa ang maluwag nitong bibig. Panay ang silip ng mahahaba at kulay abo nitong dila. Nakakakilabot ang mga paa nitong nakadikit sa kisame. Sa sobrang laki ng mga yon ay para ng mga kamay at daliri ng tao ang nakikita ko. Manipis ang balat nitong maputla. Basta kung anong itsura ng butiki, ganun na ganun. lumaki lamang ito ng sobra. Hindi na ito maitataboy ng walis, panigurado. Dahan-dahan kong pinadulas ang aking mga paa, papalapit sa pinto. Hindi pa rin bumibitiw ng titig sa akin ang higanteng butiki. Ayokong paniwalaan ang nakikita ko, ngunit kahit anong kurap ko ay hindi ito mawala-wala sa aking paningin. Sana ay panaginip lamang ito. Sana ay imahinasyon ko lamang ito, gawa ng buwisit na sinigang kanina. Kumaripas ako ng takbo pagkabukas ko ng pinto. Ngunit dahil brownout, ay hindi ko napansin ang kung anumang nakahambalang sa harapan ng aking silid. Nadapa ako. Ngunit mabuti na lamang at sa malambot pa rin ako bumagsak. Malambot at malamig. Halos panawan ako ng ulirat nang mailawan ko ang buong unit ko. Kahit saan ako tumingin ay punong-puno yun ng naglalakihang butiki. Gusto kong masuka sa pinaghalong pandidiri at pangingilabot. May narinig akong tila humigop ng sabaw. Nang itutok ko ang emergency light sa pinto ng aking silid, ay nakadikit na sa hamba noon ang sa palagay ko'y butiki na nasa aking silid kanina. Ang paglabas-masok ng dila nito ang gumagawa ng tila humihigop na tunog. Pumalatak ito. Pagkatapos ay humaba ang dila patungo sa aking direksyon. Tao po! Tao po! Ma'am, wala talaga eh. Kakamot-kamot na ang delivery man habang nakaharap sa pinto ng apartment. Kunot noon namang nakapamewang ang landlady na siya namang kumatok. Jo Marie! Hoy, Jo Marie! Alam kong nariyan ka. Kahapon ka pa hindi lumalabas. Ano bang nangyari sa'yo, Jo Marie? Pwede ho bang iwan ko na lang sa inyo itong item? Kayo na lang ho ang mag-receive. Bayad na rin naman ito. Anang delivery man, nahalatang ubos na rin ang pasensya. Kalahating oras na kasi itong kumakatok, pero hindi pinagbubuksan ng may bahay. Sandali at bubuksan ko itong pinto. Uwi ka ng may-ari ng paupahan habang pumipili sa bungkus ng mga susi. Ano ba yung delivery na yan? Ultrasonic pest control repellent po. Pantaboy ng mga insekto, daga, gagamba, butiki, mga ganun ho. Meron ako niyan. Napakabisa ng produktong yan. Ilang araw ko nang ginagamit eh, at wala na akong nakitang mga peste sa paligid. Pagmamalaking wika ng ginang habang binubuksan ang pinto. Walang kasing lakas ang tili ng landlady nang makita ang nakatumpok na bangkay ng kanyang tenant para itong pinaghahampas sa pader. Bali-bali ang katawan nito at nasa gitna ng sala na animoy bunton ng damit. Last report po tayo. Nagsimula nang i-pull out sa lahat ng mga pamilihan ang produktong ultrasonic pest control repellent. Base kasi sa pag-aaral ng ilang eksperto, ilan sa mga pesting tinatarget palayasin ng nasabing produkto ay nagkakaroon ng kakaibang reaksyon. At ang malala dito, dahil sa sonic waves na nilalabas ng gadget, ay maaari itong mag-cause ng mutation sa ilang mga hayop at insekto. Kaya kung may nagmamay-ari po sa inyo ng ganitong produkto, we highly suggest na huwag nyo na pong gamitin.